Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 27 Temmuz 2022 Çarşamba. Kainatın tüm çeşitlerine ve çeşitlilerine açık Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Engelli ve nörolojik çeşitlilik sahibi kişiler için Türkiye gündemi ve devlet pratiğini gözlemleyerek iki haftada bir kulak misafirliğine geldiğimiz bu programımızı yarı yolda bırakmayacak kadar çok şey oldu bu iki haftada. Çok yerden darbe yedik ve çok şekilde öfkelendik diye düşünüyorum. Bundan iki hafta önce yaşamımdan notalarla otistiğin düğünde, dernekte, bir aradalıkta ve beraberlikte unutulmaması gerektiğini, şöleni şölen yapanlardan müziğin sahipleriyle, müziğin otistik sahipleriyle andığımız son program ile bu program arasında bir çay bardağını, hatta biraz da bir insanı çatlatacak kadar farklı sıcaklıklar, farklı duygular olduğunu söylemeliyim en başında. Çünkü yineliyorum, o günden bu yana Türkiye gündemi bizi yine yalnız bırakmadı. Farklı ağrılar ve sızlar birikti. Bu seferliğine çok yakın geçmişten biraz daha yakın geçmişe gidelim. Ben biraz da saftirik bir şekilde güzel günlerde düğünde engellinin unutuluşundan söz ederken bir şehrin belediye başkanı yol çalışmaları esnasında bir kişinin bu yola engelli kişilerin erişimine ilişkin sorduğu soruya her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz yanıtını vermesiyle bambaşka bir renge büründü engellinin bu unutuluşu meselesi. Çünkü iki hafta önceki programda engellinin değil evlenebilmesi bir düğüne davetli olarak iştirak etmekten dahi yoksun bırakılmasının engellinin es geçilmesiyle ilintili olduğunu söylemiştim. Belki de o günlerde dünyaya pembe olmasa da biraz daha gül kurusu bir gözlükle baktığımdan olabilir. Ama üzerinden geçen 15 günde engellinin unutturuluşuna ilişkin baskı daha da bir su yüzüne çıktı. Benim bir avukat olarak çok duyduğum cümlelerden birkaç tanesi şunlardır mesela. Bırak bu işleri diye başlar. Ticari dosyalar al, şirketlerle çalış, ne bileyim kira falan yap mesela. Boşa kürek çekmiyor musun böyle engelli hakları falan diye? Çünkü biraz da engellinin para kazanmadığı için para kazandırmadığı ve ömrümü değersiz bir şeye harcadığıma ilişkin bu cümleler çok açıkça söylenemezdi önceden. Zaman geçtikçe ben biraz daha bu işi yapmakta ısrar ettikçe daha da açıkça söylendi ve ben her defasında en az ilk günkü kadar şaşkınlığa uğradım. Bu cümleleri hemen takip eden cümlelerden bir tanesi de üzme kendini be kızım cümlesi oldu. Bu ilk cümlenin ufunetini almak için araya sıkıştırılan bir cümle bana göre. Ne değiştirebilirsin ki diyemeyen mesleğimin bu safhalarında bu cümleyi kuruyor bana. Ne değiştirebilirsin ki sorusunun da çok kıymetli olduğunu düşünürüm hep. Birçok yerde yaşımı kıyasla hayal edebileceğim en akademik bir araya gelişten bir akrabanın, bir dostun evinde akşamüstü çayı içerkene kadar duyduğum retorik soru cümlelerinden biri de daha biz insan gibi yaşamıyoruz. Engellilere mi bir şey yapacaklar? Cümlesi oldu çünkü. Bu genel umutsuzluk hali iğrenç bir hiyerarşinin de dışa vurumudur. Ve nedense kabulüne gelmiştir dünyamızda. Daha normal çocuklara düzgün eğitim veremiyorlar. Otistikler mi kaldı soru cümlesiyle karşılaşmadığını iddia edecek bir engelli, engelli yakını, engelli hakları aktivisti yoktur diye düşünüyorum. Konumuza geri dönmek gerekirse, bu fenomene geri dönmek gerekirse, 5393 sayılı belediye kanununa göre de belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan İdari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisiyken belediye, bir belediye başkanının da kalkıp belde sakinleri arasında bir insani hiyerarşi kurmaması beklenir. Onlar bitti, bunlar kaldı demesi beklenmemelidir. Ama dillerde ve zihinlerde açık bir şey bu nedense. Beyhude bir istem engellinin de erişebilmesi. Ve bu ezici bir çoğunluk. Engelli varoluşu tamamıyla ezici bir çoğunluk. Değerli çalışma arkadaşım, dostum ve meslektaşım Avukat Mustafa Keskin de bu olaya dair yaptığı açıklamada şöyle demiş. Bize hep ilk söylenen engellileri çok sevip saydıkları kardeşleri olduğumuz. Ama nedense iş hizmete gelince hep ikinci, üçüncü planda kalıyoruz. Evrensel haklarımız yok sayılıyor. Belediye başkanının bu söyleminin olduğun yerde kal, dışarı çıkarsan elinden tutar taşırız anlamına geldiğini belirten meslektaşım. Belediye üzerine düşeni yapmalı. Başkanın söylediği insan onuruna yakışmayan bir davranış. Örneğin tekerlekli sandalye kaldırıma çıkamayınca çevredeki insanların kucaklayıp götürmesi gerekecek insanı. Bu engellinin bağımsız hareketini yok sayan, saygınlığını önemsemeyen bir yaklaşım ve yerel yönetimlerle de sınırlı değil bu yaklaşım. Benzer yaklaşımı büyükşehir belediyelerinde de görüyoruz, bakanlıklarda da. Uygun kaldırım, rampa bulunmadığı sürece fiziksel ya da görme engellinin evden çıkması mümkün olmaz. Engellinin işinin olması, okul tarafından kabul edilmesi, ancak gidebileceği kaldırım, binebileceği bir araç varsa anlamlı. Erişemezse zaten hakkını da kullanamaz, diyor değerli meslektaşım. Bırakın evrensel tasarımı, bir tasarımdan dahi söz edilemeyecek uygulamalar söz konusu olduğunda, insan ekmek gibi, su gibi insana dair temel haklarından oldukça katı bir hiyerarşik zeminde yararlanabiliyor. Daha doğrusu yararlanamıyor. Bir engellinin elinden tutularak, adeta bir bebek gibi, bir çocuk gibi edilgen kılınılıp bir yerden bir yere yürütülmesi, yani sürüklenmesi ise tıtır ve inisiyatif sahibi idarecilerin favorisi nedense bir türlü anlayamadım neden olduğunu. Engelliyi, yaşlıyı, hastaneye, sağlık ocağına ilacını yazdırmaya götürülecek bir varlık olarak görmek, sonra da belirli gün ve haftalarda özellikle seçim dönemleri öncesindeki bu cilalı taş döneminde rafından indirilmesi gereken bir şey olarak görmek bu ülkenin siyasi sporuna dönüşmüş durumda. Çünkü bırakın engelliyi diye başlayan cümleleri yine toplumun ezmekten büyük keyif aldığı kimliklerle süslüyor bu ülkenin sağlamcı eril zihniyeti ve bu zihniyeti yansıtmakta herhangi bir sakınca görmeyen dilleri. Pusetli anneler gece geç saatte sokakta yürüyemeyen kadınlara eşlik ediyor bu cümlelerde. Fiziksel engelli ve tekerlekli sandalye kullanan kadın bir meslektaşım, soğuk bir İstanbul gününde işinden evine gitmek için toplu taşıma araçlarına erişmeye çalışırken akranı gibi göründüğüne emin olduğu bir erkeğin yanına gelip "Ah kardeşim, anne nasıl izin verdi senin yalnız başına dışarı çıkmana bu saatte?" diyerek rızası ilafına tekerlekli sandalyesini itmeye başladığını anlattığında şok olmuştum. Bunu başka bir olay takip etmişti. Yüzünde bir kas distrofisi bulunan kadın arkadaşım bir arkadaşının doğum gününden dönüşte sokakta arkasından yürüyen bir erkeğin kendisine sözlü tacizde bulunmasının ardından sinirlenerek tepki vermek üzere o erkeğe doğru döndüğünde "Abla çok özür dilerim, hastalar bizim başımızın tacı" diyerek kendisine para vermeye çalıştığından söz ettiğinde ise şu an tarif edemeyeceğim bir öfkeyle dolmuştum. Bir kadına sözlü tacizde bulunmanın gayet doğal olduğu o iç dünyada kadının bir hastalığa veya engele sahip olması halinde yaşanan bu ikiyüzlü vicdan azabı ve vicdanı da para vererek aklama ve satın alma teşebbüsü bana çok ama çok iğrenç gelmişti. Belki de dünyadaki bütün kesişimsellik çalışmaları "kadınsın zaten bir engelli olman kaldı" cümlesine bir tepki olarak başlamıştı. O sokakta engelli olarak tek başına yürümek kişinin potansiyel bir dilenci olması anlamına geleceği için tek başına yürümek istememek de vardı bu işin içinde. Tek başına yürüdüğünde yaralanma ve ölüm tehlikesi ise birkaç aşama sonrasıydı bana özneler tarafından anlatılan. Karga, Tulumba ve Bizim Engelliler bu ülkenin oynatmayı çok sevdiği bir film. Her zihne nakşedilmiş bir yok sayma pratiğinden söz ediyoruz. Bu bir anahtarı, bir dostun doğum gününü unutuvermekten çok fazlasıymış. Ben iki hafta önceki kendime daha doğrusu biraz sinirli olduğumu da fark ediyorum bu programı sürdürürken. Çünkü artık açıkça söylemek gerekir, bu artık bir devlet pratiği. 5 Temmuz 2022 günü resmi gazetede yayınlanan Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun, ki biz kendisine kısaca torba yasa diyebiliriz, 47. maddesiyle 1 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. maddesinin 6. fıkrasının 3. cümlesinde yer alan 4 yılın 8 yıl şeklinde değiştirildiğini görüyoruz. Peki nedir bu Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. maddesinin 6. fıkrasının 3. cümlesi diye sorduğumuzda ise karşımıza bizi sinirden güldürecek bir madde çıkıyor. Madde şöyle: büyükşehir belediyeleri ve belediyeler şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç 9 veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıl içinde sürücü koltuğu hariç 9 ila 16 oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7 Temmuz 2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir. 2005 yılında dünyaya getirilen, kabul edilen diyelim hukukçasıyla ve 17 yaşını sürdüren, bir sene sonra rüştünü ispatlayacak olan kanunumuza 21 yaşına kadar uygulanmama sözü veriyor bu kanun. Daha düzgün bir cümle kullanmak gerekirse, 1 Temmuz 2005 günü kabul edilen bu kanunun 17 yıldır uygulanmaması bir yana, 2018'den bir 8 yıl daha eklemek suretiyle 2026 yılına kadar unutulması, sıpıtıp atılması, devlet söyleminin her şey bitti, bir engellisi kaldıya geçişinin de nişanesidir bence. 21 yıl boyunca yürürlüğe girmeyen yasa olabilemez çünkü. Yürürlüğe girmeyense, engelli erişilebilirliği ise engellinin bir otobüse, bir metroya, bir toplu taşıma aracına binmesi ise yalnızca trajik. Artık uzun uzadıya cümle tahayyülüne gerek kalmadığının da göstergesi. Bu insanlar bu cümleleri böyle kuruyorlar. Çünkü bunu diyorlardan çok daha ötesi. 2005 yılında doğmuş bir engelli 21 yaşına gelene kadar, neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde içki alabilene kadar, içki içme kapasitesine gelene kadar haklarından faydalanamıyorsa, bu artık biraz da sinir bozucu kahkahalar, sinir bozucu gülmelerle trajikomiktir. Maalesef muhalefet partilerinde de aynı yaklaşımı bulunduğunu üzülerek belirtmek durumundayım. Birçok parti, ya biz bir türlü engelliye gelemedik derken, KYK borcu kadar, EYT kadar önemsemediğini engelli hakları meselesini gizliden ama açıkça ifade ediyor. Bulunan çözümler, ortaya atılan fikirler ise hep engelli ebeveyni, engelli çocuk sahibi olan kişiyi de veya 0-6 yaş arası, yani bizim geçtiğimiz programda makbul, ele avuca sığan engelli çocuklara odaklanmış durumda. Elbette bu faktörler de olmalı ve fakat 12 yaşından sonra unutulan engelli kişi pratiğine muhalefet partileri de destek vermemeli. Muhalefet partileri kadar bu alanda alan yazında üreten de destek vermemeli. Biz yana yakıla yetişkin otizmle ilgili, yetişkin otistiklerle ilgili araştırma yapıyorsak, bu biraz da hem fail hem mağdur durumunda olan el ele verilmiş bir engelli unutmak, engelliyi bilinçli olarak tecrit etme pratiğinden geliyor. Bence artık hareket zamanı. Bir engellisi kaldı diyenlere örgütlü bir şekilde tavır koyma zamanı. Bu sözden utandırma, sağlamcılığın farkına vardırma zamanı. Çünkü biz hukuktan, engellinin hakkından söz etmeyi beyhude sayıklamalar olarak addeden herkesin karşısında yasasına geri erişmesi ötelenen engellerin yanındayız ve yanında olmak zorunda olduğumuzu da en azından Açık Radyo'nun sanal semalarında iki haftada bir dile getiriyoruz. Bu iki haftada bir dile getirilişler bazen umut notalarıyla, gündemin bizi bir güzellikle kandırmasıyla devam ediyor. Ama bu iki hafta içerisinde Danıştay'ın Cumhurbaşkanı'na bambaşka bir yetki ile bezeyerek nöroçeşitli kadını da yok sayan İstanbul Sözleşmesi tavrı kadar 6284 sayılı kanunun kadük kılındığına ilişkin uç medya örneklerine kadar engeller hakkında kanunun da uygulanmayışı ve oldukça riyakar bir tavırla uygulanmamaya devam edişinin karşısında durmak zorundayız. İki hafta sonra engeller hakkında kanun uygulandığı dünyada neler olacağını tartışacağımız günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.